Şifaul Alil. Kader mevzunda. Ha. Yani İbn-i Teymiye'nin 8. cildini biz biliyoruz yani şey olarak. Herhalde. Şimdi kader mevzunda tabii ki o kitapların faydası var ama her seviyedeki insan için değil. O kitaplar hem ıstılahi yönüyle hem cümle terkibiyle ilim ehli için yazılmış kitaplar. Mutlak o kitapları bilen birisinin kontrolünde okumak gerekiyor. Ve şerhini yaparak onu dinlemek gerekiyor. Bunun bir zorluğu var. Anlaşıldı. İbn-i Teymiye tabi bazı şeyleri mustakil kendi almıştır ama bu mevzuda derli toplu tek kitap İbn-i Kayyım'ın o kitabıdır. Şifaul Alil'dir. Şifaul Alil'dir. Yani. Ama o kitap kocaman kocaman da okutuyor. Yani bantlarda yeterince bayağı bir bilgi var yani. Derslerden yine de derslerden mesela farkındaysan bu dört rüknün işlenmesi var. Neden? Ondan sonraki derslerin hepsi için kullanacağım malzeme bu dört rükün. Hangi mevzuya girersen gir, bu dört rükünden birine ters düşmemelisin kaderde. O zaman da bu dört rükünü delilleriyle iyi bilmen gerekir. Yani yazıyı bilmen gerekir, Allah'ın ilmini bilmen gerekir, Allah'ın yazısını bilmen gerekir, meşiyeti Allah'ın dilemesini ve Allah'ın yaratmasını. Bunları iyi anlamış isen, diyelim ki her şeyi yaratan Allah bizi de bizim harekatımızı da yaratan Allah'tır esasını anlamışsan ondan sonra hiçbir şeyi Allah'ın yaratmasının dışında bırakamazsın. Ha, tutup da mesela mecusiler gibi ya mutezile gibi kul fiilinin halikidir diyemezsin. Kulun yaratılmasını Allah'a, kulun fiilinin yaratılmasını kula veremezsin. Ha, burada bu sefer tamam Allah kulun fiillerinden hayrı yaratmıştır ama Allah şerri yaratmaz. Bu da mecusilikten geçmedir. Hayır tanrısı ile şer tanrısı başkadır onlarda. Allah hayrı yaratır ama şerri yaratmaz. Allah şerri yaratır, hayrı da yaratır. Ama hiçbir zaman Allah'ın şer diye bir adı yoktur ama hayır diye bir adı vardır. Yaratıcı o. Ama kullarının katiyetle şer yapmasını istemiyor. Bunu şimdi bölüm bölüm atlaya atlaya bu CD'deki kayıtları hele dört rüknü anlarsan ondan sonra ikinci merhaleye geçtiğinde o mevzu da yine temel mesele. Diyelim ki orada her şeyin kader olduğu. Bu sefer kader kelimesi üzerinde durman gerekiyor. Şimdi yazıda kader yazılan şeyler, bunların içerisinde hidayet de kader, hastalık da kader, dua da kader. Bizde mesela şöyle bir mantık var. Kaderde takdir edilen bir şey, Allah'ın takdir ettiğini değiştirme mümkün değil. Kaderin hepsini bu mantıkla anlarsan, peki dua ne anlamda? Şifayı aramak ne anlamda? Hastalığı veren Allah, takdir eden Allah, elleri kaldırıp dua edip ondan şifayı istemen de Allah'ın bizden istediği. Bu da kader. Hastalık da kader, onun şifası da kader. Ha, yazının kader oluşu ile veyahut bir belanın takdiriyle hidayetin kader oluşu, rızkın kader oluşu, ecelin kader oluşu aynı noktada değildir. Mesela rızkın kader oluşu, o sana rızkı takdir ediyor. Sen esbaba tevessülle o rızkın celbini sağlıyorsun. Burada harama tevessül etmemek senin şeyin. Ama sana ne kadar takdir edilmişse bu takdir edilen rızk bazen meblağ, takdir edilen şeyin çokluğu onu kastediyorum, bazen bereket olarak tecelli eder. Ha, rızkın esbaba tevessülünün yanında esbabın en uç noktaya çekildi. Aynen her kim Allah'tan korkarsa, sakınırsa ona bir çıkar yol verir. Öyle bir rızıklandırır ki nereden geldiğini bilemez. Bunu yakalama. Hidayete gelince, şakî mi, said mi, kafir mi, Müslüman mı olduğuna gelince bizim insanımızın en çok sorunu burada çıkıyor. Halbuki temel kaideleri alarak geldiysen şimdi Allah isteyen inansın, isteyen küfretsin diyor. Bunu bileceksin. Neymiş? Allah katiyetle imanda ve küfürde, yani imanı ve küfrü tercihte kulu zorlamıyor. Ama imanı tercihte bir teşvik var mı? Şöyle şöyle mükafatlandırılacağına dair bir teşvik var. Fakat şerde bu yok. Küfürde bu yok. Devamlı küfürden sakındırıyor. Ama asıl da ikisi de nedir? Kulun tercihidir. İstemesiyle. Bu sefer bu neyi gösteriyor? Buna ters düşen noktada müşriklerden verilen misaller var. Mesela müşrikler diyorlar ki Allah isteseydi ne biz ne de babalarımız ona ortak koşmazdı. Demek ki şirk onun takdiri, ne yapalım? Biz o yazdığı için böyle yaptık. Havasında diyor. Ve Allah bunu reddediyor. O zaman şu kaide çıkıyor. Hiçbir günah ve isyan katiyetle kadere yüklenilemez. Bunu anlaman gerekiyor. Ondan sonra tedbir kaderin önüne geçermiş gibi bir hava var bizde. Halbuki tedbir kaderin önüne geçmek için değil. Belli bir yerde sorumluluğu atmak içindir tedbir. Bunu anlatabildim mi? Diyelim ki bir adam yaralanmış, kan kaybından gidiyor. Ha, Allah ölümü takdir ettiyse bu ölür deyip onu hastaneye götürmezsen o adamın ölümünün günahı senin üzerine yüklenir. İhmalliğinin üzerine. Ha, götürsen de ölebilirdi. Ama götürünce sen sorumluluğu atarsın. Ha, o adam hakikaten yaşayabilirdi. Sen götürmemekle bir sorumluluk altına giriyorsun. Ha, gider kurtulmuştur. Götürmesen de kurtulabilirdi. Ama insanlar bunu devamlı esbaba bakarak yorumluyor. Eğer bu dört kayıplı en sonuncusu Ankara'da oldu. O da onlarla aylarca ben kader mevzunu işte bu üç kaydı dinleyin. Sorular oluşsun, ondan sonra devam edersek bunu daha iyi anlarsınız. Öyle de olur. Onları hiç okumadan ben kızarak dördüncü kaydı yaptım. O dördüncü kayıtta onların hepsinin açıklaması oldu. Eğer onu okursanız kader mevzunu işleyebiliriz. Ve onları okursunuz dedim, dinlemeniz gerekiyor. Çünkü bu gibi mevzuları dinlemekle yetinir. Teorik olarak, nazari olarak bilgi yağarsanız kafaya, uygulanmazsa o bilginin size hiçbir faydası olmuyor. Ve bu sefer sorular devamlı, yani kader hakkında bir parça soruyorum. O an sana cevabını veriyorum. Cevabı bekleyen susuyor. Belki mantıklı üslup onu ikna ediyor orada. Ama mütmain olmuyor. Sadece susturuyor. İkna bu yönde gelişiyor. Aynı mevzuda başka şekilde bir sorun çıkıyor. Onu tekrar soruyor bakın farklı bir cümleyle. Ama bu şekilde takip ederek kaderi öğrenmeye çalışırsanız ve birçok sorunu atarsınız. Hele bizim toplumumuzda ve kader katiyetle konuşulan, söze edilen bir mevzu değil. Aksine kaderden konuşmaktan insanlar devamlı sakındırılmıştır. Halbuki kader Allah'a imanın esaslarından birisidir. Şimdi imandan bir rükün olan kadere iman konuşulmazsa, anlatılmazsa, dinlenilmezse, bu ders şeklinde işlenmezse kaderden bir rükün olan şeyi insanlar nasıl öğrenip de yerine getirecek? Ha, bizde yasaklama genel anlamda alınmış. Allah Resulü kader mevzunda münakaşa eden iki kişiyi yasaklıyor. Bizimkiler ne yapıyor? Bu yasaklamayı kader mevzunda hiç konuşmama. Kader mevzunda konuşulmaması gereken, susulması gereken yer var. Bunu yakalamak gerekiyor. Onun için genel bir ifadeyle o kayıtlarda ben zikretmişimdir. Kader sırrullahi ala ibadihi. Kader Allah'ın kulları üzerindeki sırrıdır. Hükmü değildir birçok yerde. Ama ecelin, kader oluşunu düşün. Ecelin ne zaman, hangi yaşta, nasıl öleceğini Allah bilir. Senin bunda hiçbir müdahalen yoktur. Senin erkek mi, kız mı olacağın Allah'ın takdiridir. Müdahalen yoktur. Ama hidayet böyle değil. Hidayeti de aynı kafada göremezsin. Burada senin bir meylin mevzu bahsettir, istemen. Onun için Allah Azze ve Celle insanın tabiatını, fıtratını, fıtrat derslerinde de dediğimiz gibi فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Allah her nefse itaati ve isyanı, hayrı ve şerri yani ilham etmiştir. Onu ona mülhem kılmıştır. Hayrı da bilir tabii seyriyle, şerri de bilir. Bunu bilir yani. Tabii seyri derken vahiyden önce de bilir. Fıtratı da kastettim ben, fıtri boyutu. Fıtri derslerde gördüğünüzde bunu bilirsiniz. Onun için aklın görevini fıtratta ayırdığımızda, fıtratta aklın görevi idrak deriz. Ama vahye muhatap olduğunda insan, vahide ise aklın görevi teslimiyettir. Vahyi akılla yorumlayamazsın. Vahide nasıl gelmiş ise teslim olma zorundasın. Aklın görevi bu. Fıtratta idraktır. Ondan sonra vahide ise teslimiyettir. Bunu şimdi Mutezile'nin de zaten en büyük hatalarından birisi, aklın idrak etme görevini, fıtrattaki idrak etme görevini vahide de idrak olarak kullanıyor. Aklıma yatarsa alırım. Bu şekilde. Halbuki aklına yatsa da yatmasa da, hevana uysa da uymasa da, vahidene gelmiş ise teslim olma zorundasın. Yani senin onda yorum hakkın yok. Kul olarak işittim ve itaat ettim diyeceksin. Ve uygulamaya koyulma zorundasın. Bunu yani buna mecbursun. Ve bu mevzuyu da yine iyi anlayabilmen için, yani kaderi kastediyorum, hepsinin birbiriyle mutlak ilgisi vardır. Düşün, insanın birçok şeyi yapmada arızasının çok farklı yerlerde olduğunu görürsün. Yani bir tebliğde bile, yani İslam'ı anlatmada, İslam'ı yaşamada bundan mesela 15 sene önce diyelim, 20 sene önce veya 70'li senelere gittiğinde inan insanlarda kadere imanda tereddütler olduğunu görürsün. Adam şimdi tebliğden uzak duruyor, İslam'ı anlatmaktan uzak duruyor. Neden? Kendisine bir kötülüğün, sistem tarafından bir kötülüğün bulaşmaması için yapıyor. Halbuki Allah takdir ettiyse bu olur. Ve kötülüğün insandan geleceğini düşünüyor. Böyle hesap ediyor. Yaptığı işin karşılığı veyahut da Allah'ın onu denemesi, sınaması, imtihanı olduğunu düşünemiyor. Birçok şeyi böyle birbiriyle, yani kader dediğinde, kader sadece kendi içerisinde bir rükün olarak kendisinin dışındaki sair rükünlerle alakası yokmuş gibi düşünemezsiniz. Duanın bile kaderle ilgisi vardır. Yani kader mevzunda da duanın bir bölümü vardır. Mesela kişinin bir şeyi istemesi, dilemesi kadere münafi midir, ters midir? Hayır. Katiyetle kadere ters değildir. Ama bazı şeyleri istemede senin hakkın yok. Mesela bunu bile açarken duada geçen bir kısmı mutlak örneklerde de duymuşsunuzdur. Şimdi insanın isteme, duayla istemeyi talep yönüyle, arz yönüyle ayıracaksın. Duada istediğin bir şey var. Anlatabildim mi? Olmasını istediğin, defini istediğin bir şey var. Ayrıca isteme de bir eylem olarak duadır. İstediğin şeyden kopuk olarak. Diyelim ki herhangi bir şeyin için ellerini kaldırıp Allah'tan dua istiyorsun. O istediğin şeyin vuku bulmadığını görüyorsun. Duanın boşa gittiğini düşünüyorsun. Halbuki önce şunu bileceksin ki elleri kaldırıp isteme eylemi bir dua eylemidir. Belki o istediğin şeyin gündeme gelmesi o ibadet vaktinin, o kulluk eylem vaktinin zamanı olarak bilmelisin. Ha, istediğin şeyin kabul edilip edilmeme konumuna geldiğinde ise bunda mesela istediğin şeyin meşruluğu, esbaba uygunluğu düşünülmelidir. En basiti mesela, adam şimdi Allah'tan neyi istersen iste o kabul eder. O her şeyi verme gücüne sahiptir dediğinde, ama o fa'alul lima yurid. O istediğini yapan. Bunu unutmayacaksın. Ha, sen evlenmeden Allah'tan çocuk isteyebilir misin? Peki Allah istediğini yapabilir, verir. Onun gücü buna yeter mantığıyla bunu delillendiremezsin. Ha, senin Allah'tan çocuk istemen için evlenmen gerekir. Ha, bir dervişin yaptığı gibi sofinin miskin miskin tekkede yatarak Allah'ım beni rızıklandır. Bu mümkün mü? Az önce dediğim gibi rızkta esbaba tevessül mevzu bahistir. Bir hareket yani mevzu bahistir. Ha, O hareketin basitliği, fevkalede oluşu hiç önemli değil ha. Küçük bir hareket, küçük bir gayret sana takdir edilen rızkı o sebeple sana ulaştırır, getirir. Ha, o zaman o sebebin haramlılığı, helalliliği mevzu bahistir. Ha, sen evlenmeden Allah'tan çocuk isteyemezsin. Ha, evlendikten sonra isteme hakkın var. Ama yine de o isterse verir. O zaman sen isteklerini mücerret bir şekilde, yani etrafından soyutlanmış bir şekilde isterim. Çocuk isterim, çocuk isterim, mal isterim, pul isterim şeklinde değil. Allah'ım hayırlı evlat ver. Çünkü öyle bir çocuk verir sana, hayatın mahvolur onunla. O dünyaya gelmeden evvel isteğinle, Allah göstermesin, Allah'a isyan eden bir çocuğu tasavvur et, Allah seni canını alsın da kurtulayım dediğin bile olur değil mi? O zaman hayırlısını isteme zorundasın. Mal isterken de helalinden ve hayırlısını. Seni Allah'tan ayıracak bir mal değil. Ondan koparacak bir mal değil. Onu kazanırken seni Allah'tan ayıracak bir mal olmamalıdır. Onun için yani kader, bel, sair meseleleri de hiçbir zaman kendi bünyesindeki bir rükün olarak düşünmeyeceksin. Her şey sair rükünlerle de birbiriyle içli dışlı alakalıdır. Öyle olur ki bazen kaderde herhangi bir mesele için hazır değilsindir. Diyelim ki herkesin eceli mukadderdir. Ne öne alınır ne de geciktirilir. Bu bizim için, gayrımız için aynı geçerliliğe sahiptir, öyle mi? Ha, kul bunu bilemez. O başka şeyler için hayal kurar. İki dakika sonra başına gelen farklı bir şeydir. Ha, birdenbire çok sevdiğimizin, çocuğumuzun, Rabbim hayırlısını versin, öldüğünü duyarız. Ha, şimdi eğer kaderde bu mevzuya biz hazır değilsek, bu olay füceten, yani aniden gelmiştir. Bu sefer bu olayın karşısındaki ayakta duruşumuz, sabrımız, hadiste diyor ki sabrı ande sadmetil ula, sabır ilk anki sabır diyor. Şimdi o an ne diyorsun? Ey Rabbim neden aldın? Gençti, ölüm buna yakışmıyor. İşte çok gençti, didiniyorsun, neden der gibi. İlla sözlü telaffuz etmen gerekmiyor. Halin bunu gösterirse, gösteriyorsa, ha, o an gitmiştir, ilk anki sabır gitmiştir. 2-3 gün sonra tabi anlayacaksın ki giden gitmiştir, geri gelmeyecek. Ne yapalım? Rabbim verdi, Rabbim aldı. Bu sözün hiçbir anlamı kalmıyor artık. Çünkü sabrın inde sadmetil ula diyor Allah Resulü. Sabır ilk anki sabırdır diyor. Eğer sen kaderde bu mevzuya hazır değilsen, ilk an senin sabır sabrederek metanet göstermen mümkün mü? Onun hükmüne, yani hemen teslim olman mümkün mü? Değildir. Katiyetle değildir. Onun için kaderi hasreten ve onun gibi sahiplerini de hiçbir zaman sadece kendi rükünlüğü içerisinde bir mesele görmeyin. Etrafındaki sair rükünlerle de mutlak ciddi bir ilişkisi vardır. Birbiriyle irtibatlıdır. O olmadan bu olmaz. Bence o dersleri mesela bu bizim Lazoğlu'nun başkaladığı tipse, diyelim ki sen o kader mevzundaki 4 kaydı bulursun. Önce sen güzel bir dinlersin. Kimseye vermeme kaydıyla buna riayet edersen, bunların çocuklar bunları yazıya da çevirdiler. Yazıya döktüler. Veririm. Güzel bir dinlersin. Güzel bir okursun. Onun ilk başını diyelim ki mukaddimeyi ikiye bölersin. Bunu bir ders olarak kendin düzenlersin. Okuduktan sonra anlayamadığın ve daha da açılmasını istediğin bir şeyi soru şeklinde getirip bana sorarsın. Ha, o kader mevzu benim hazırladığım, benim hatalarımla çerçeveli. Yani ben onda 10 hata yaptıysam bu 10 hatadır. Ha, sen yalnız başına hazırlamaya kalksın 30 hatayla hazırlarsın. 30 hata yerine 10 hatayı tercih edersin. Dinledikten, okuduktan sonra sorularla bu 10 hatayı icabında ben bile sen sorunca aklıma gelen, açılması gerektiğini düşündüğüm ve burada ha, ben bunu yanlış kullanmışım diyebileceğim şeylerin düzeltilerek hatanın altıya indiğini düşün. Bunu sen ders olarak işleyebilirsin. Ha, bu gibi mevzularda, hasreten kaderde sorulan soruya anında cevap vermen gerekmiyor. Sorulan soruları yazarsın, kaydedersin. Ha, o dersi hazırlayana bu soruları sorarsın. Çünkü o sorunun önce soran tarafından istikametlendirilmesi gerekir. O yapamıyorsa bunu sen becereceksin. Bununla neyi kastettin, ne sormak istiyorsun diye sorarak ikinci derste geçen dersteki sorulan sorulara cevap diye 10-15 dakikalık bir zaman ayırırsınız. Bunu kaderde değil, imanda hepsinde yapabilirsin. Bu hem dersi dinleme imkanı verir, ondan sonra işleme imkanı verir. Arkadaşlar kendi başına o kayıtları dinleyemiyorlarsa bile tabii bahaneleri çoktur. Herkesin yani. Bence haftada bir günde evinde bu kayıtlardan birini oturup dinleyebilir. Veyahut onu arabasına koy, arabasıyla bir yere giderken dinleyebilir, bunu yapar. Veyahut kaydediciler var ya, MP3, MP4 dedikleri bir şeye kaydeder, yolda yürürken dinler gider. Bunu yapar. Bazen bu gibi sohbetlerde, dersten istifade bizde çok düşük seviyede. Yani genel anlamda söylüyorum. Yani fazla anlayanları karıştırmadan. Yani %30'u geçmiyor bu gibi sohbetlerdeki istifade. Hele ilk yapılan sohbette, ilk dinlenilen sohbette daha düşük olabiliyor. Ama onu ikinci kez dinlediğinde daha farklı oluyor değil mi? Kader mevzunu önceden dinleyip gelseydiniz, dinlemiş olsanız mesela herhangi bir derse, ikinci kez onu dinlerken daha dolu dolu oluyor. Dinlemenizden yani elde ettiğiniz sorular var. O sorularla da birleştiriyorsunuz. Hiçbir zaman dersi bir kişinin bütün gücüyle, gayretiyle topluma verdiği bir şey düşünmeyeceksiniz. Sizin de algılamanız mevzubahistir, anlamanız mevzubahistir bunu. İki tarafında sarf edeceği emek ve gayrettir. Aynen. Siz nasıl gayret sarf edip buraya dinleneceğiniz bir günü taksis ederek geliyorsanız, ders vermek için de bir şeyler feda edip buraya geliyor. Bu sefer ikisi de fedakarlığının karşılığını, bedelini vermeye çalışmalı. Almaya çalışmalı. Ha. Ve verenin bedelini almada hiçbir zahmeti yok. Çünkü hesap tutan, hiç yanlış yapmayan birisi. Ama alanlar dikkat etmesi gerekiyor. Orada da sadece Allah Azze ve Celle'den iyi bir anlayış, yani iyi bir tefekkür, fıkh etme, ince anlayış talep edebiliriz. Evet. Aslında bir kader mevzu. Hocam size sorduğum soruları toparlayan bir ders çıkabilir mi? Olabilir. Bu aile 44, 45, 47 ile alakalı. Yani biz şey yapmadan. Olabilir.